jsou to podřadné stroje, řekla Schén. Občané už pochopitelně nevěří inteligentním robotům, ačkoliv ve skutečnosti jen málo z nich má vlastní vůli. Doufám, že tví přátelé příliš netrpí tím, že prozradili občanům svou pravou tvář, řekl Stille. Nebyl si jistý, jak má vlastně v oblasti překrývání mluvit. Rozhodl se, že když se nebude bavit s bytostí z fáze, zůstane u protonského nářečí. Ukázalo se, že splynutí rámců odvedlo pozornost občanů jiným směrem. Není lehké sebevědomý stroj rozeznat, jestliže si přeje zůstat v tajnosti. Ale jestli tuhle válku vyhraje nepřítel, všechny budou zničeny. Stille věděl, že nepřehání. Občané nebudou mít ani trochu slitování. Nepřátelské stroje se seřadily před fázitovou koulí. Jeden na ní vypálil nálož na hloubení jam, ale nic se nestalo. Fázit se chrání sám, poznamenala Schén. Můžeš s ním hýbat nebo ho používat, ale pokud nemáš nukleární kanon, tak ho nezničíš. Do koule se zabodlo několik laserových papsků, ale opět bezvýsledně. Nehledě na magii byl fázit neobyčejně pevná látka, dvakrát hustší než cokoliv jiného na planetě. Pokud nebyl vystaven zvláštním podmínkám, byl prakticky nezničitelný. Hnědá adeptka se opět připojila ke Stillovi a Schén, stáhla se stranou z nebezpečné oblasti. Teď se vozidla pohnula kupředu, aby zatlačila proti samotné kouli. Golemové tlačili na druhé straně. Stroje byly silnější, ale fázitu se mohl vždycky dotýkat jen jeden z nich, zatímco golemové mohli zabrat společnými silami. Koule se kolébala tam a zpět, pak se překutálela na stranu a opět dopředu. Golemové dokázali lépe manévrovat a tak zase postupovali. Stroje se přeskupily. Do čela fronty se postavil jiný stroj a zatlačil. Golemové opět postrčili míč kolem něho. Mozky měly dřevěné, ale ze zkušeností se dokázali, i když pomalu, poučit. Ale to bohužel uměly i stroje. V rychlosti se poradili, znovu se seřadili a napadli golemy. To ne. Vykřikla hnědá adeptka. To je podvádění. V téhle hře nejsou žádná pravidla, řekl Stille. Ach, opravdu. Malý obličejík hnědé stvrdl a pak na své služebníky zavolala nové pokyny. Golemové začali oplácet. Když stroje zaútočili, golemové vždycky uskočili stranou a pak se sehnuli a udeřili na zranitelná místa, jak je Stille hnědé popsal. Pneumatiky praskaly pod kopanci špičatých dřevěných nohou, umělá hmota se bortila pod dřevěnými pěstmi. Ale stroje, i když pošramocené, nepřestávaly bojovat. Tihle nejsou jako zvířata, řekla Schén. Rány je nebolí. Musíš přerušit přívody energie nebo elektrické rozvody. Hnědá adeptka o technice nic nevěděla. Poslouchejte paní robotku. Zavolala na golemy. Schén jim vysvětlila, co bylo třeba. Teď se golemové pustili do určitých součástek. Vytrhávali kryty rozvodných skříní a rvali kabely, proráželi díry do přívodů maziva. Brzy byly všechny stroje vyřazené z provozu. Golemové potyčku vyhráli. Ale ztratili spoustu času. Splynutí rámců mělo trvat jen pár hodin a za tu dobu museli přesunout fázit na proton. Příští překážka bude jistě obtížnější, tohle bylo jen symbolické utkání, první měření sil. Stille zase vytáhl svou mapu. Budeme si muset naplánovat strategii a zkusit nějak odvrátit pozornost. Teď se naše nejpravděpodobnější trasa stáčí na sever, napříč územím jednorožců, prochází mezi palácem Orákula a ústředním jezerem. Země tu většinou klesá. Takže tuhle oblast budou pečlivě střežit. Pošleme tam vojsko stvoření, aby pro kouli vyčistilo cestu. Nejméně pravděpodobná trasa vede zpátky k Purpurovým horám, zemí Vil, kudy cestoval můj přítel Klef, když poprvé přišel na fázi. Krajina je zalesněná, členitá a zamořená harpiemi. Takže bychom měli raději jít tudy. Ale to by trvalo věky, než bychom takovým krajem překutáleli náš míč. Namítla hnědá. Ne, pokud najdeme dobrou trasu. Abychom si připravili cestu, můžeme používat kouzel, třeba stavět přes propasti pevné mosty. Dokážeš se s tím vypořádat, Schén? Jistě. Nepřátelští adepti nikdy nepoznají, co dělám. Ale já musím být při ruce a chránit vás. Nestrachuj se o modrého, věrná paní, řeklo Stillovo druhé já. Adepti neudeří, dokud neprohlédnou naše úmysly. Budou se bát, aby svou magii nevyplýtvali na falešných nástrahách. Znám je i stezky jejich myšlenek. Jdi svou cestou a brzy se opět shledáme. A já mezitím půjdu s tebou, modrý, připravit falešnou trasu, řekla hnědá, které se takovéhle dobrodružství moc líbilo. Opět se objevil troll Trůl. Od západu k tobě pochodují ogři, zvěrohlavci a obři, hlásil. ale na jich spěchají i goblinové, aby zastavili je i tebe. Až se setkají, splane bitva. Stile se podíval do mapy. Jak rychle se pohybují. Zvířecí hlavy jsou nejpomalejší, ale mají nejkratší cestu. Budou zde. Trůl ukázal na místo uprostřed území jednorožců. Ogři jdou rychleji, ale přímo v cestě mají černé panství a také zelené panství na jihu. Musí uhnout na sever, pak na jih a do soumraku budou tady. Ukázal na bod poblíž paláce orákula. Obři jsou mnohem dál, ale mají tak dlouhý krok, že budou při tobě do pozdního odpoledne. Do pozdního odpoledne. Stile si uvědomil, že je skoro čas k obědu. Ale jemu připadalo, že od shromáždění občanů uběhla jen hodina, ale bylo už na večer. Co se stalo s nocí? Schén musela nepozorovaně propašovat znehybňující kouzlo, než ho nechala odejít z provizorního domu na území ogrů a on si toho vůbec nevšiml. Bylo to asi jen pro jeho dobro, pořádný noční odpočinek potřeboval. Dělo se tolik věcí a situace se měnila tak rychle, že ji jen s obtížemi stačil sledovat. Ale nesměli se zastavovat. A goblinové, nepřátelští adepti jim pomáhají, ale je jich tolik, že přenést je všechny nezvede žádné kouzlo a kvůli protikouzlu paní robotky sem takhle celou cestu dojít nemohou. Doprava je problém. Budou do soumraku na tomto místě. Ukázal na palác orákula. To znamená, že se ogři a goblinové setkají někde na sever od orákula, řekl Stile zachmuřeně a prstem na mapě sledoval pravděpodobné směry postupu armád. Raději tam ogrům na pomoc pošleme oddíl jednorožců. Stejně to zapadá do našeho plánu na oklamání nepřítele. Jestli je má obalamutit, musíme ho brát vážně. Pohledl na golemy, kteří se už zase opírali do koule. Řekni jim, ať zpomalí a ať tlačí kouly víc do kopce, než je nutné, abychom ji mohli rychle skutálet dolů směrem, který nepřátelé nečekají. Chci jim dát všechny možné záminky, aby vrhli své síly na nesprávné dostaveníčko. Hnědá vydala pokyny golemovi, který nosil vzkazy a pak se připojila ke Stilovi na falešné průzkumné výpravě. Stile by raději letěl, ale schénino protimagické kouzlo mu to znemožnilo stejně tak jako ostatním adeptům. Musel jít po svých, přinejmenším dokud nenatrefí na nějakého jednorožce. Naštěstí dokázal jít docela rychle. Vyrazil indiánskou chůzí, kterou míle trvala asi 7 minut. Veliký golem, na kterém trůnila Hnědá, se mu držel po boku mohutnými kroky. Pak se na dohled objevil jednorožec, ve kterého doufal. Klipe! Vykřikl. Ty jsi věděl, že tě potřebuji. Klip zahrál saxofonový tón na souhlas. Stile se mu vyšvihl na záda a už uháněli mnohem rychleji. O, tomu přece pověděl Trůl, řekla Hnědá pohrdavě. Samozřejmě, že měla pravdu. Tohle byl svět kouzel, náhodě tu málo kdy nikdo nepomáhal. Stile znovu zakusil to podivuhodně bolestné odloučení. Vyjeli z území, kde se rámce překrývaly a jeho duše zase patřila jen jemu. Zdálo se, že hranice roztažené opony jsou docela nepravidelné. Předpokládal, že severním směrem přijde do jejího středu. Druhé já mu nijak nepřekáželo a nechávalo ho jednat po svém, ovšem jeho přítomnost byla neobyčejně příjemná. Když opět odešlo, Stile rychle znejistěl. Krajina mu připadala méně známá, protože mu chyběly jeho zkušenosti. A zmizela překrývající se protonská scenérie. Z větší části to byl jalový písek a kamení, takže ho za rostlinstvem světa kouzel lehce přehlédl, ale když se soustředil, dokázal ho zachytit. No, alespoň mu tu nic nehrozí od zlovolných občanů, můžou k němu jen adepti. Mohl tyhle dvě věci postavit vedle sebe. Jeho duše byla celá, jen když byla celá krajina. Dalo by se říct o krajině, že má duši, možná v podobě onoho zvláštního nerostu, který vytěžili občané. Bylo vlastně podivné, že se brání přesunu fázitu, když tak nesmírně obohatí jejich svět. Ale oni samozřejmě chtěli rámce udržet částečně překryté, spojené oponou, aby v budoucnosti mohli těžit na fázi stejně jako na protonu. Vyrovnali by rámce tím, že by zdevastovali oba. Skutečnost, že těžba by z fází udělala to, co s protonem, a že by to fázi zbavilo magie, občany jak se zdálo netížila. Konec konců, ve vesmíru bylo ještě dost světů, které mohly vyždímat, jakmile by vysály tenhle. Protože přesun minerálu, o který se teď Stile pokoušel, by rámce vyrovnal a dovolil jim, aby se rozešli, občané by už fázi pro sebe nikdy nemohli využít. Zdálo se, že si vědomě nevšímají nebezpečí, že budou oba rámce zničeny dlouho předtím, než je dokážou vysát. Stila by zajímalo, jestli obyvatelé starobylé Harappy, na zemi, na indickém poloostrově, přistupovali k přírodě stejně. podlehli snad v 16. století před Kristem barbarům ze severu proto, že svou zemi připravovali o nezbytné zdroje tak dlouho, až sami zeslábli, protože už je nedokázala uživit. Bohatství a moc na úkor přírody nevyhnutelně přivodili smrtelnou rakovinu. Ale zdálo se, že existuje jemný způsob, jak tuhle rakovinu dostat z těla ven. Stilovi bylo souzeno, že bude mít po oddělení rámců značnou moc na protonu a jeho druhé já na fázi, za předpokladu, že tohle proroctví má přednost před tím, podle kterého měl modrý navždy odejít. Bude mít k ruce určitě nesmírné prostředky počítače orákula a samostatně myslící stroje mu budou pomáhat. Získají, samozřejmě po právu, stejné postavení jako lidé. Dokáže do téhle pobloudilé společnosti vrátit trochu rozumnější kázeň. Povzdechl si. Vyhlídky na takovou moc a odpovědnost ho nijak nepřitahovaly. Jediné, po čem toužil, bylo žít na fázi s přáteli a s modrou paní. A tomu mělo být odepřeno. Což pak by to se Schén bylo tak zlé? Jistě, že ne. Byla to nejlepší žena, jakou tam mohl mít, i přes její původ. Na fázi se zatím modré paní vrátí její manžel. Alespoň ona nebude trpět. Nějak tomu všemu nemohl sám uvěřit. Brzy přijeli na dohled stáda jednorožců. Stila bodlo u srdce. Uvědomil si, že je to možná naposledy, co uvidí modrou paní. Bude jí to muset říct a dát jí s Bohem a jestli se mu to podaří, tak zatajit, co ohledně nadcházejícího rozchodu skutečně cítí. Konec byl nevyhnutelný. Nejlépe bude, když proběhne klidně, bez hysterie. Vůdčí hřebec jim vyšel v ústrety. Modrý pane, chceš-li, já mu vysvětlím, co zamýšlíme, nabídla se hnědá. Běž za nejsou a za paní. Stile jí poděkoval, občas to bylo nejužitečnější dítě na světě. Jemu se ovšem do toho, co musel udělat, příliš nechtělo. Ale sebral odvahu a zamířil přímo do chráněného vnitřku kruhu, kde ho očekávali paní a Neisa. Zkoušel sám sobě namluvit, že je zase rád vidí, ale místo toho zjistil, že se ho zmocnila zlá předtucha. Pokusil se o úsměv, ale oni si ihned uvědomili, že něco není v pořádku a obě k němu znepokojeně přistoupili. Co se děje, můj pane? Otázala se paní. Vyvíjí se snad tažení špatně. Pokračuje dostatečně dobře, řekl Stile. Kolik se toho v poslední době dozvěděl a o jak malou část se s ní podělil? Ještě nedávno byli na svatební cestě a přitom se mu zdálo, že od té doby uplynula řada let. Pak je pravda to, čeho jsme se obávali, řekla paní a jednou paží objala Neisinu hřívu. Nosím tvé dítě a ty nás opouštíš. To je všechno, co mu na to poví. Věděl, že dokáže dát velice silně najevo hněv, bolest i lásku. Jak o tom může hovořit s takovou samozřejmostí? Už mne nechrání proroctví tvého bývalého manžela, řekl ochraptělým hlasem. Počela si a já už nejsem nezbytně důležitý. Je tu ještě jedno proroctví. Fáze prý nebude nikdy v bezpečí, dokud je modrý adept navždy neopustí. Modrý adept jsem teď já. Nemůžu uvrhnout celý rámec do záhuby. A jak mluvil, uvědomil si, že proroctví mohla klidně dávat smysl obě, nynější modrý adept musí odejít, aby se mohl vrátit zesnulý modrý. Takže modrý zároveň odejde i zůstane a žádná z věštep nebude porušena. Rámce se oddělí a já se musím vrátit do toho svého. Paní přikývla. Nějak jsem tušila, že tomu tak bude. Proroctví se pranic nestarají o lidské štěstí, jen o to, zda jsou splněna. Měla pravdu. Osud nebral ohledy. Ale nezůstaneš sama, řekl rychle. Duše tvého prvního manžela, mého druhého já, nezemřela. Zase bude mít lidské tělo. Její vyrovnanost se začala vytrácet. On žije, ne doslova. Ztratil své tělo. Ale já věřím, že mu ho dokáže navrátit a bude zase stejný jako dřív. Nikdo ho nerozezná, svraštila čelo. Ale já teď miluji tebe, a já tebe. Ale až bude tvůj manžel naživu, mé místo bude někde jinde. Myslel jsem, že je po smrti, jinak bych tě nepojal za manželku. Dal své tělo za záchranu fáze a teď ho musí dostat nazpět. Tak to bude správné. Ovšem, je to správné, přikývla. Vím, co je mou povinností. Smířila se s tím a to bylo také bolestné. Věděl, že ho miluje, ale bude věrná svému prvnímu manželovi, stejně jako bude on věrný Schén. Muselo to tak být. Přesto ale v koutku duše doufal, že to modrá paní nepřijme takhle snadno. Copak to pro ni bylo lehké, z ničeho nic o něj přijít. Najednou se mu vrhla kolem krku. Miluji jen tebe, tebe, tebe. Vykřikla a její horoucí slzy jí stékaly po tváři, když ho líbala. Byla konejšivě horká a sladká a nesnesitelně žádoucí. Tebe, tebe, tebe, opakoval po ní slova, která na fázi znamenala naprosté odevzdání se lásce a mocně ji k sobě přitiskl. Pak, poslušní vzájemného popudu, se od sebe odtrhli. Paní vytáhla kapesníček a otřela mu tvář a on si uvědomil, že polovina slz byly jeho vlastní. Očima zalitýma slzami viděl, že se krajina kolem nich chvěje. To okolní prostředí reagovalo na čistou a hlubokou pravdu. Jednorožci to spozorovali také a obraceli k ním své zraky, ale oni už se opět ovládali. Nepronesli žádná další slova, vyznání lásky mělo být to poslední, co si řekli. Stile se obrátil k Neise, aby také jí dal s Bohem. Ale ona se od něho odvrátila, natočila se k němu ohánkou, tak jednorožci vyjadřovali nesouhlas. Žena mu snad jeho odchod odpustila, ale jednorožec ne, nemohl jí nic vyčítat. Jeho tělo, ještě nedávno tak rozpálené, se teď otřásalo chladem, jako by mu zmrzlo samo srdce. Očekával snad, že Neisa, jeho nejbližší přítelkyně na fázi, přivítá takové oznámení s našpicovanýma ušima. Tahle bolestná scéna nemohla mít nikdy dobrý konec. Potichu odešel pryč. Klip stál poblíž a díval se na svou sestru Neisu. Ohánku měl napůl vztyčenou zlostí a dech se mu lehce zbarvil ohněm, ale byl sticha. Stile věděl, že se na Neisu hrozně hněvá, ale neměl právo do věci zasahovat. Bylo to spravedlivé. Neisa vyjádřila jiný postoj než modrá paní, svým způsobem dala paní možnost, aby mu odpustila. Celé city nemohla sdělit jedna osoba, takže si je rozdělili mezi sebou. Hnědá adeptka na něj čekala na okraji jednorožčího kruhu. Spravila jsem hřebce, řekla. Pomůže. Pohlédla na Neisu a modrou paní. Řekla bych, že to nedopadlo nejlépe. Obávám se, že by mne nebyl dobrý diplomat. Nechci odejít, oni nechtějí, abych odešel, není na tom ani zbla dobrého. Tak proč tu jednoduše nezůstaneš, až se rámce oddělí? Zeptala se naivně.